frumoasă ești în seara asta. Ce frumoasă ești, iubita mea. Trebuia să te ascult, dar acum te-am pierdut. Iartă-mă, regret ce am făcut. Ce frumoasă ești în seara asta. Ce frumoasă ești, iubita mea. Trebuia să te ascult, dar acum te-am pierdut. Și asta nu-mi poți ierta, dar recunosc, fată, a fost numai vina mea. Acum aș da orice să fim iarăși împreună și să ne iubim sub razele de lună. Stau și mă gândesc acum la tine, dar nu pot să te întorc din drum. În brațe nu te mai țin.